для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Партызаны віталіся як са сваёй, не звяртаючы асаблівай увагі, ведалі сувязная брыгады. Машу, бессаромныя, з'ядалі вачамі. Не дзіва, новенькая і такая красуня. Бледнасць твару надала ёй прыцягальную загадкавасць. І ў мяне зноў варухнулася нядобрае пачуццё. Зноў я падумала, да каго павінна прывесці яе. Сказала цішком камандзіру, што не трэба яе выстаўляць так, за дужа прыкметна, што, маўляў, ніколі нельга быць упэўненым, што сярод паўсотні людзей не можа быць аднаго, ненадзейнага. Сказала мякка, але Хвёдар усё адно пакрыўдзіўся. «Што гэта ты, Валька? Адкуль у цябе такая падазронасць? Сваім людзям я веру, як самому сабе». Але схаваў нас у камандзірскім будане, толькі што пастаўленым. Свежае бярозавае галлё пахла па-святочнаму, як на тройцу. Туды нам прынеслі па кацялку такога пахучага, запраўленага здорам баршчу, што ў мяне закружылася галава. Хвёдар, між іншым, вызначаўся яшчэ і гэтым. У любых абставінах умеў накарміць людзей вараным, за што яго неаднойчы хвалілі на нарадзе ў штабе, хоць іншыя камандзіры ў потай пасміхваліся з гэтай яго дамавітасці і недалюблівалі яго армейскія звычкі, далі яму мянушку сувораў. Але ў Машы ад паху баршча пачаліся такія пакутлівыя спазмы, што мне прыйшлося з кацялкамі пайсці ў лагчыну, дзе рос арэшнік і стаялі атрадныя коні. І там, на адзіноце, як бы хаваючыся ад людзей, аходзяць дзве салдацкія порцыі, пасля чаго мяне моцна пацягнула на сон. Але спаць не было калі. Трэба было абмеркаваць наш заўтрашні паход. Я любіла Хвёдара, бо адчувала, што і ён любіць мяне і неяк асабліва па-бацькоўску перажывае кожны мой паход у горад. Спачатку мне падабалася, як доўга і падрабязна ён планаваў мае паходы, чарціў схемы, гэта пэўным чынам узнімала значэнне маёй непрыкметнай персоны. Але на практыцы планы гэтыя я не выконвала. Немагчыма іх было выканаць, бо кожны раз усё было па-новаму і значна прасцей, чым уяўлялася камандзіру. Можа, мяне ратавала неаднойчы тое, што я выбірала найпрасцейшае – каб ніякай задуманасці і загадкавасці. Мы выйшлі ў поле і схаваліся ў быльнягу. Камандзір прылёг на бок, я села насупраць. Дарэчы, гэта Хвёдар некалі сказаў, што вушы могуць быць і ў дрэў. У яго дзіўна спалучаліся звышпільнасць, таемнасць з вялікай даверлівасцю да людзей. Пра Машу ён спытаў коротка: «Армейская?» «Ага, слабенькая. Першы раз і раптам такое забіць чалавека. Не дарабілі, уздыхнуў ён, шчыра засмучаны фактам, што і ў такой сур'ёзнай установе, як армейская школа разведчыкаў, можа быць пэўная недапрацоўка. Я хацела запярэчыць, а як можна навучыць забіваць? Але змаўчала, ведаючы, што Хвёдар лепш не чапаць, не аспрэчваць, а то мусіш потым выслухоўваць цэлую лекцыю. А мне хацелася спаць, зліпаліся павекі, і я баялася заснуць перад ім. Я не Маша, мне сорамна паказаць сваю слабасць. Я сказала, куды трэба прывесці разведчыцу, з кім звязаць. Хвёдар, калі не лічыць мяне, я ведала толькі сваіх, быў чацвёрты чалавек у брыгадзе пасля камандзіра, камісара і начальніка штаба, які ведаў усе гарадскія яўкі. Ён прапанаваў перакінуць нас уначы. Ёсць у іх надзейная сцежка. Каб не ісці ўначы па горадзе, можна дачакацца раніцы у кар'еры цагельнага завода. Але я падумала пра Сцяпана. Гэта яго прыдумка, што я сястра яго. Так я хаджу адкрыта і так мушу прыйсці. Гэта самае надзейнае. Падазронасці не з'яўляецца нават у Сцяпанавай гаспадыні. Некай таямнічасці ў маім наведванні да Сцяпана не павінна быць. Адзін няверны крок можа выклікаць чыю-небудзь падазронасць. Упершыню я, рашуча, чым здзівіла Хвёдара, адхіліла яго варыянты. Першы, другі, трэці, ён нават узлаваўся. А ты што прапануеш? Пойдзем адкрыта. Цераз усе пасты. З ягадамі і яйкамі. На рынак. Заўтра нядзеля, ад вас трэба яйкі і ягады, больш нічога. Камандзір зморшчыўся. Не любіў ён такой прастаты. Магчыма, яму здавалася, што такі праход сувязных у горад робіць лёгкай, несур'ёзнай дзейнасці яго спецатрада. Сапраўды, замест таго, каб распрацоўваць з разведчыкамі план начнога паходу, ён мусіў паслаць хлопцаў збіраць суніцы, якіх не так многа яшчэ, і даставаць яйкі. Асабліва непрыемная была аперацыя з яйкамі. І любіў, каб яго партызаны збіралі яйкі нават і ў сваіх людзей. Фрыцаўскі занятак. Ён сказаў пра гэта мне і спытаў, ці нельга без яек? Нельга. На пасту трэба даць хабар. Не хапала яшчэ карміць фашыстаў. А што зробіш, Хвёдар Ціханавіч? Я старалася быць ласкавай і далікатнай, ведаючы яго упартасць і жаданне складаных аперацый. Мяне мацнела перакананне, што лепшага варыянта шукаць не трэба, што даўно выпрабаваны, самы надзейны. Мне як ніколі патрэбна была такая ўласная перакананасць у надзейнасці. Адна я верыла ў сваё шчасце. А якое шчасце у Машы! Камандзіру не спадабалася мая настойлівасць. Такая я ніколі не была раней. Калі мы абмяркоўвалі мае паходы, я згаджалася, хоць пасля рабіла па-свойму. І толькі Паўлу Адамавічу прызнавалася ў гэтым, ніколі, аднак, не ставячы пад сумненні планы камандзіра спецатрада, а што, маўляў, абставіны вымусілі пайсці другой дарогай, сустрэцца спачатку не з тым, а з іншым і гэтак далей. Павел Адамавіч пасміхаўся і хваліў мяне за знаходлівасць. Капітан верыў у сілу сваіх загадаў, але маё становішча сувязной брыгады разумеў і ніколі ў адносінах да мяне не злоўжываў сваёй камандзірскай уладай, нехаця мусіў згадзіцца, сказаўшы: «Валька!» Тут вельмі не спадабаўся мне такі зварот. «Здзіўляюся прымітыўнасці твайго намеру. Ты ж вопытная разведчыца. Ягады і яйкі панясуць многія. Заўтра нядзеля». «Разумею твой псіхалагічны разлік. Але яна, Кіўнуў ён у бок будана, дзе засталася Маша. «Не ягадная, вось у чым корань». «Нічога, нічога. Цяпер усе ягадныя, усе есці хочуць, і ўсім соль трэба». У дзень хацелася спаць, а ўначы я не магла заснуць. З вечара даймалі камары, а поўначы плакалі совы. Дзеці, нават тры, як дзеці, што згубіліся ў лесе, неспакойна варочалася і гаварыла ў сне Маша. Мне рабілася страшна ад савінага кугакання і ад таго, што Маша гаворыць у сне. Я думала пра Сцяпана. Думала інакш, чым мінулай ноччу і ў дзень. За тыя свае думкі цяпер было сорамна. Не партызанскія яны, бабскія. Але ж і так нельга думаць, нельга так баяцца. Хіба не рызыкуе ён штодня і без нас, без Машы? Я ж, як кожны добры салдат, даўно навучылася не думаць пра небяспеку, што пагражае мне і ўсім тым сябрам блізкім, што ідуць побач са мной. Такі закон вайны. Што ж, яго так парушыла гэты закон. Чаму я ўсяго пачала баяцца? Так нельга. Я ўжо нарабіла памылак, якіх мог нарабіць толькі дэмаралізаваны чалавек у паніцы. Такога ніколі са мной не было. Можа, гэта ад таго, што я не спала ў мінулую ноч. Трэба паспаць хоць трошачкі, а то так можна зусім знясіліць. Так, так, так, трэба заснуць, але каб не совы, не совы, божачкі, як жудасна плачуць совы. Злавесна, галоцяць, як па нябожчыку. Ах, Стёпа, Стёпа, Стёпа. Да вайны мы вучыліся з ім у чыгуначным тэхнікуме. Толькі ён быў на трэцім курсе, а я на першым. У твар я яго ведала, як і іншых хлопцаў. Нас, дзяўчат, у тэхнікуме было нямнога, і старшакурснікі часам заходзілі да нас, запрашалі ў кіно, ў тэатр. Ды нямногія з нас вясковых, 16-гадовых, адважваліся на такі подзвіг пайсці гуляць са старэйшымі. А вясною ўжо, перад самой вайной, я пазнаёмілася са Сцяпанам бліжэй. Па дарозе дадому перад 1 маем мы разам апынуліся на параходзе «Вадап'янаў», які ішоў з Гомеля ў Кіеў. І тут высветлілі, што мы землякі амаль з адных мясцін. Гэта нік адразу зблізіла нас не толькі наше умоўнае зямляцтва, але тое, што абое мы вясковыя. У тэхнікуме у той час студэнты рэзка падзяляліся на дзве групы. Гарадскія, пераважна дзеці чыгуначнікаў, вялікія задавалы, так лічылі мы, і вясковыя. Прытым, па выпадковым спалучэнні, типа заканамернасці пэўнай, амаль усе самых глыбокіх палескіх раёнаў, адтуль, дзе пра чыгунку толькі чыталі ў кніжках. Я сама ўбачыла упершыню паравоз і вагоны, калі прыехала здаць дакументы куды-небудзь. Хадзіла па горадзе, задраўшы галаву, лічыла вокны ў пяціпавярховым доме камуны і чытала аб'явы аб прыёме ў тэхнікумы. На першым курсе мы трымаліся асобна, вясковыя і гарадскія. Адзеннем таксама адрозніваліся. Недзе хіба на трэцім курсе розніца сціралася і ўсе аб'ядноўваліся. Аднак гэтага трэцякурсніка бадай ніхто з нас не палічыў гарадскім, хоць адзеты ён быў ужо ў добры касцюм. Вельмі ж вясковае ў яго аблічча. Валасы, што пераспелая жытнёвая салома, здаецца, і зімой выгаралі, і твар шырокі, светлы, як сонца, адкрыты, з рэдкімі вяснушкамі, што і ў восень не сышлі, і нос, які дзявочы, кірпаты. Убачиш такі твар упершыню, і чамусьці хочацца хораша засмяяцца. Відаць, таму і я засмяялася, калі нечакана сустрэла Сцяпана на палубе, і ён трохі здзіўлены спытаў: «І ты, Камарнская?» Запомнілася тое наша падарожжа. Сош яшчэ не ўвайшоў берагі, яшчэ стаяла вялікая вада, заліла лугі, у вадзе плавалі лазнякі, купаліся вербы, дубы і сігнальныя ліхтары. Было не цёпла, але мы доўга стаялі на палубе, успаміналі тэхнікумаўскія прыгоды, перамывалі косці выкладчыку хіміі, якога не любілі за яго ўедлівасць. Змерзлі. Тады Сцяпан павёў мяне грэцца ў машыннае аддзяленне і расказваў, якая розніца паміж параходным рухавіком і паравозным. Адчувалася, што машыны ён любіць і ведае. Можа, праз гэта яго знаёмства з камандай парахода відно было, што за 3 гады ён многа разоў праплыў на Вадап'янаве. Не, полюбілі яго тут, пэўна, не за цікаўнасць да машыны, а за тое, што ён такі вось прыцягальны некі, як магніт. Усё да яго цягнецца, самых злосных можа ўлагодзіць. Сам ён са смехам расказваў, што яго любяць нават сабакі. Колькі гадзін праплыла, і мне так не хацелася сходзіць у лойве. Хацелася плыць і плыць з ім, хоць на край свету, да вёскі сваёй 15 вёрст, па гразкай веснавой дарозе. Я што на крыльях праляцела, і між іншым у той жа вечар пахвалілася сваёй школьнай сяброўцы, Любцы Белагубцы, што да мяне заляцаецца студэнт 3-га курса, што мы разам плылі. Любка ажно пасінела. А мне пасля сорамна зрабілася, што я такая манюка. Якое там заляцанне, проста паводзіў сябе па-сяброўску, як культурны студэнт. Наша стаянне на палубе толькі такія вось вясковыя дурніцы, як Любка, маглі палічыць за любоў, заляцанне, за што хочаш. А я маль год правучылася ў горадзе, ўжо ведала, што нават схадзіць разам з хлопцам у кіно ў парк гэта яшчэ ні пра што не гаворыць, ні пра якую любоў. Мне проста хацелася, каб Сцяпан думаў столькі ж пра мяне, колькі думала я пра яго. Але ж на 3-й дзень я зразумела, што дарэмныя мае мары. Куды мне да такога хлопца? Дамаўляліся, што і назад будзем разам плыць 3 мая на Чкалаве. Але марна я шнырала па ўсіх куточках парахода. Сцяпана нідзе не было. Вярнуўся ён 5-га ці 6-га. Трэцякурснікі не баяліся спазніцца, тым больш, што у іх, здаецца, пачыналася практыка на ПВРЗ. Сустрэліся мы ў тэхнікуме, павітаўся ён са мной, як з усімі іншымі, нічога не сказаў пра тое, як цікава нам было на параходзе. Потым, з-за практыкі яго, мы не бачыліся да таго дня, калі грымнула вайна. На мітынгу сустрэліся. Я чула, як хлопцы дамаўляліся, што пойдуць у гарком камсамола прасіцца на фронт. У той дзень усе верылі, што неўзабаве чырвоная армія будзе ў Варшаве і ў Берліне, а каму з хлопцаў не хацелася прагуляцца па Еўропе. А потым мы яшчэ сустрэліся на таварнай станцыі. Я ўбачыла ў атрадзе, які тушыў пажар пасля нямецкай бамбёжкі. Я ўбачыла Сцяпана на манеўровым паравозе кукушцы. Ён вёў яго паравоз, расцягваў вагоны, якія гарэлі. Дзяўчаты нават пагаварылі на гэты конт, што Сцяпан яшчэ не мае дыплома, а яму даверылі паравоз. Але не здзівіліся. На вайне ўсё можа быць. Каму там да дыпломаў, калі навокал усё гарыць і рушыцца? Хутка дзяўчата малодшых курсаў сказалі, што ім лепш дабірацца дадому, пакуль не позна. Ніхто ўжо не рваўся на Берлін. Стала пэўна вядома, што немцы занялі Мінск, падступаюць да Бабруйска. А ў нас былі студэнты з Мінска, з Бабруйска, з раёнаў гэтых абласцей. Праўда, калі я дабіралася дадому па незнаёмых тады яшчэ мне дарогах у міжрэччы, то вайна там не вельмі адчувалася. Толькі ў вёсках галасілі бабы, праводзячы мужоў і сыноў у войска, ды палохалі саміх сябе, што, маўляў, уздоўж Дняпра і Сажа блукаюць перапранутыя нямецкія парашутысты. Але я, на шчасце, ніводнага не сустрэла. Мне дасталася ў спадчыну ад Колі Бурца, арганізатара падпольнай камсамольскай групы ў нашай вёсцы. У Гомелі на заводзе працаваў Коліў старэйшы брат Іван, жанаты, хату сваю меў у Новабеліцы. Коля часта хадзіў да брата і праз яго звязаўся з заводскімі падпольшчыкамі. Пасля таго, як Коля не вярнуўся з чарговага паходу, большасць з нас падаліся ў атрад Тараса. Імя камандзіра было Пятро Тимафеевіч. Хто, калі, чаму назваў яго Тарасам, так я не даведалася за 2 гады партызанства пад яго камандаваннем. Хіба здагадвалася, сам сябе так назваў у гонар Кабзара, верша якога часта дэкламаваў пад добры настрой. Я лепш за іншых ведала Івана, яго жонку, ты па выглядзе, мабыць, лепш, чым то падыходзіла, каб паслаць мяне ў Гомель даведацца пра Коліў лёс і паспрабаваць аднавіць сувязь з групай майстра. У той час, вясной 42-го, толькі гэтая група ўмела рабіць магнітныя міны, хлопцы выносілі іх у Макеюскае лясніцтва, а там у лясніка іх забіраў Коля. Нікога іншага ляснік не прызнаваў ні з кім, пасля знікнення Колі на сувязь не ішоў. Іван Бурэц жыў і працаваў па-ранейшаму. Коля загінуў без вестак. Дзе, калі, ніхто не ведаў. Брат яго моцна бедаваў. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.